بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر غیر مسلم کفر و شرک سے تائب ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو جس طرح کفر و شرک سے توبہ نہ کرنے والا مسلمانوں کا دینی بھائی نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے نماز نہ پڑھنے والا بھی، نماز قائم نہ کرنے والا بھی مسلمانوں کا دینی بھائی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں موجود ہے، دوسری جلد صفحہ 169 میں، حدیث نمبر ہے 6577، کہ جو شخص پانچوں نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جس نے ان کی حفاظت نہیں کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا مع فرعون و حامان و قارون و ابی ابن خلف، وہ فرعون، حامان، قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور فرعون، حامان، قارون، ابی ابن خلف وغیرہ، یہ بہت بڑے بڑے کفار ہیں، اور انہوں نے، یقینی بات ہے کہ دوزخ اور جہنم کے اندر ہی ہونا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حفاظت نہ کرنے والا نماز کی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال نماز کے بڑے ہی فوائد ہیں اور اس کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ تو دن رات میں اللہ رب العالمین نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، اور ان پانچ نمازوں کی کچھ رکعات اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دے رکھی ہیں، اور کچھ نفل ہیں جن کو سنتیں یا رواتب کا نام دیا جاتا ہے۔ تو کل وہ رکعتیں جو فرضی نمازوں کے علاوہ فرضی نمازوں سے پہلے یا بعد میں ہیں، ان کی کل تعداد 31 ہے، اور فرضی نمازوں کی فرضی رکعتوں کی تعداد ساتھ ملا لی جائے تو کل 48 رکعتیں بنتی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ نے پڑھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کی فجر کی جو دو رکھتے ہیں، رکعت الفجری خیر من الدنیا و ما فیہا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب التہجد باب تعاہدی رکعت الفجر حدیث نمبر 169 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا فجر کی ان دو رکعتوں کا خیال رکھتے تھے اور اہتمام فرماتے تھے، فردی نماز کے علاوہ اور کسی نماز کا اس قدر اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ فجر کی دو سنتیں ہیں، دو نفل ہیں، فجر کی نماز سے قبل، اور دو رکعتیں فرائض ہیں فجر کے۔ یہ کل چار رکعتیں پڑھنا فجر کی نماز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح چار رکعتیں ظہر کی فرض ہیں، اور جامع ترمذی باب ما جاء فی رکعتین بعد الظہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حافظ علی اربع قبل الظہر و اربع بعدها حرمہ اللہ علی النار، کہ جو بندہ زہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتا ہے اور چار رکعتیں ہی زہر کے بعد پڑھتا ہے، مکمل حفاظت کرتا ہے، مسلسل پڑھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی جہنم پر حرام کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ بندہ ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور چار رکعتیں ظہر کے بعد پڑھے۔ تو یہ کل ظہر کی 12 رکعتیں ہو گئیں، چار پہلے، چار بعد میں، اور چار ظہر کے فرائض۔ ہمارے ہاں تو عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ظہر سے پہلے بھی دو رکعتیں پڑھتے ہیں اور بعد میں بھی دو رکعتیں پڑھ کے ہی بھاگنے کی کرتے ہیں۔ تو بہرحال بہت فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے ان رکعتوں کی جو چار ظہر سے پہلے اور چار ظہر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، کہ پڑھنے والے کو اللہ تعالی جہنم پر حرام کر دیتا ہے، جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح چار عصر کے فرائض ہیں، تو عصر کے فرضوں سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار رکعتیں پڑھنا ثابت ہے۔ جامع ترمذی کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی الاربع قبل العصر حدیث نمبر 430، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، فرمایا، رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر اربعاً، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے پر رحم فرمائے، رحمت کرے، جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے۔ تو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ آج کل لوگ بڑا بڑا لمبا چوڑا سفر کرتے ہیں بزرگوں سے جا کے دعا کروانے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، دعا کر رہے ہیں رحمت کی اس بندے کے لیے جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتا ہے۔ اسی طرح نماز عصر کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رکعتان لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادعوہما، کہ دو رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، رکعتان قبل صبح و رکعتان بعد العصر، دو رکعتیں صبح سے پہلے صبح کی سنتیں کبھی آپ نے نہیں چھوڑی، اور اسی طرح دو رکعتیں عصر کے بعد یہ بھی آپ نے کبھی ترک نہیں کی، ہمیشہ پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب ما یصلی بعد العصر من الفوائد، حدیث نمبر 592 میں یہ فرمان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موجود ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے سرن ولا جہرن، نہ پوشیدہ نہ اعلانیتن، حالت سر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے بھی نہیں چھوڑتے تھے، عصر کے بعد کی دو رکعتیں ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو بڑی اہمیت ہے ان عصر کے بعد والی دو رکعتوں کی بھی، جن کو لوگوں نے آج بالکل ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت بھی ایسی ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام فرمایا تھا۔ اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کچھ لوگ عصر کی ان دو رکعتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی سنی نہیں، جس نے نہیں سنی تو اس کا قصور ہے، حدیث تو بخاری مسلم کی ہے۔ پھر کچھ لوگ ان دو رکعتوں پر یہ اعتراض بھی وارد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زور کی دو رکعتیں رہ گئی تھیں تو آپ نے وہ عصر کے بعد پڑھی، تو یہ وہ عصر کے بعد جو دو رکعتیں پڑھی ہیں یہ وہ زور والی ہیں، لیکن یہ اعتراض بھی باطل اور غلط ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث آپ نے سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادعوہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ تو زور کی جو دو رکعتیں رہ گئی تھی سنتیں، وہ تو آپ نے ایک مرتبہ پڑھی نا، روزانہ تو نہیں پڑھنا شروع کر دی تھی، تو یہ زور کے بعد والی نہیں بلکہ مستقل رکعتیں ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایک اور بھی موش گافی چھوڑتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل شروع کرتے تھے تو پھر کرتے ہی چلے جاتے تھے، اس پر ہمیشگی کرتے تھے، تو آپ نے ایک دن زور کی رکعتیں عصر کے بعد پڑھی، پھر ان پر ہمیشگی کی، رکعتیں زہر کی ہی تھیں، وہی پڑھتے رہے۔ لیکن یہ بات بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری نمازیں رہی ہیں بر وقت ادا نہیں کر سکے، لیکن ساری زندگی آپ ان کو لیٹ کر کے ہی پڑھتے رہے ہوں یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئی، صحابہ کرام سے بھی رہ گئی، سورج نکل آیا، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے پڑھی۔ مشہور و معروف واقعہ ہے صحیح بخاری کتاب مواقع کی صلاۃ باب الادان بعد ذہاب الوقت، حدیث نمبر 590 کے اندر، تو ادھر واضح طور پر موجود ہے کہ سورج نکل آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ پھر اس جگہ سے نکلے، دوسری جگہ پہ پہنچے اور آپ نے آدان کہلوائی، دو رکعتیں سنتیں ادا کی گئیں، اس کے بعد پھر آپ نے جماعت کروائی، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے باجماعت نماز ادا کی۔ اگر یہی اصول ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر آپ ہمیشہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد چار رکعتیں پڑھتے، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے شروع کر لی ہیں، اگرچہ قضا کر کے ہی پڑھی ہیں، جس طرح ظہر کے بعد والی رکعتیں قضا کر کے پڑھی ہیں، ظہر کے بعد والی پر آپ نے ہمیشگی کر لی اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد والی رکعتوں پر آپ نے ہمیشگی نہیں کی۔ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک نماز قضا ہو جائے اور آپ نے ایک مرتبہ اس کو لیٹ پڑھا اور پھر ہمیشہ اس کو اسی طرح پڑھتے رہے ہوں، یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، لوگوں کا اپنا گھڑا ہوا اور بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح عصر اور مغرب کی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئیں غزوہ خندق کے موقع پر، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے۔ تو آپ نے عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کے وقت میں یہ تینوں نمازیں ادا کی، لیکن آپ نے یہ سلسلہ شروع نہیں کر دیا کہ عشاء کے بعد عصر روزانہ پڑھے اور مغرب بھی۔ تو اس لیے یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اگر کسی کے نے ہاں خانہ دماغ میں چھپا ہوا ہو تو وہ اس کے دماغ کا اور اس کی سمجھ اور فہم کا قصور ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیک کام ابتدا سے شروع کرتے، نئے سرے سے شروع کرتے، تو اس کے متعلق آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ اس کو ہمیشہ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ترغیب بھی دلائی ہے، فرمایا ہے احب الاعمال الی اللہ ادوامھا وان قل، صحیح مسلم باب فضیلت العمل الدائم من قیام اللیل وغیرہ، حدیث نمبر 783 میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب اور پیارے اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشگی کی جائے خواہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں کانا احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ، حدیث نمبر 785 میں، کہ اعمال میں سے پسندیدہ ترین اللہ رب العالمین کے ہاں وہ اعمال ہیں جن پر ہمیشگی کی جائے، جن کو سر انجام دینے والا ہمیشگی کرے، لیکن ابتدا اور نئے سرے سے کام شروع کرے تو پھر، مثلا کوئی بندہ تہجد نہیں پڑھتا، اس نے تہجد کا آغاز کر لیا تو اس پہ دوام کرے، ہمیشگی کرے۔ کوئی بندہ صبح و شام کے اذکار نہیں کرتا، اس نے شروع کر لیے، تھوڑے کرے لیکن روزانہ کرے، دوام کرے، یہ ہے معنی۔ یہ نہیں کہ کوئی نماز قضا ہو گئی اور پھر اس کو ہمیشہ کرتا رہے، قضا ہی دیتا رہے۔ اسی طرح ایک اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا یہ عصر کے بعد کی دو رکھتے ہیں، تو خاصے والا قانون بھی غلط ہے، کیونکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کی حدیث نمبر 592 اور 593 میں اس کی اچھی خاصی تردید کی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ تو اصول دین اسلام کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل سر انجام دیں، وہ عامہ ہی عامہ ہوتا ہے، وہ لائق اتباع، لائق پیروی ہوتا ہے، سارے کے سارے لوگ اس پر عمل کریں بغیر پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کا خاصہ ہے یا نہیں، جب تک اس کے خاصہ ہونے کی دلیل نہیں آ جاتی۔ اور یہی عمل صحابہ کرام کا تھا، صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے تو فوراً شروع کر دیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ آپ کا خاصہ ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتا اتار دیا، صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار دیے۔ صحیح ابن حبان کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 650 اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ بات آتی ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ نماز میں تو وہ سوال کر ہی نہیں سکتے تھے، جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے اسی طرح کر دیتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ انداز اور طریقہ کار تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی عمل کریں وہ عامہ ہی ہوتا ہے، خاصہ نہیں ہوتا، قاعدہ قانون یہی ہے۔ البتہ خاصے کی کوئی دلیل آ جائے تو پھر خاصہ بن جائے گا، جب تک دلیل نہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اور عمل وہ عامہ ہی سمجھا جائے گا اور عامہ ہی رہے گا۔ اس کی مثال بھی سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا، کوئی عورت اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے، آپ ارادہ کریں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا ہے خَالِصَةً لَكْ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آپ کے لیے خاص ہے، دوسرے ایمانداروں کے لیے نہیں ہے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال فرمائے ہیں؟ اس لیے کہ اگر خالصتاً لک کے الفاظ استعمال نہ کرتے تو یہ عامہ بن جاتا، یہ چیز بھی عام ہو جاتی کہ کوئی بھی عورت کسی بھی مومن آدمی کو کہتی کہ میں اپنا آپ تجھے ہبا کرتا ہوں اور وہ اس کے ساتھ نکاح رچا لیتا اس کے اولیاء کی اجازت کے بغیر ہی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا، فرمایا ہے خالصتاً لک دون المؤمنین. تو اسی طرح سے ایک اور دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے والوں کو روکا کرتے تھے. سنن نبی داؤد کے اندر باب من رخص فیہما اذا کانت الشمس مرتفعا حدیث موجود ہے یہ والی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے خاصہ کی، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھی عصر کی دو رکھتیں. تو یہ دلیل واقعتاً خاصہ ہونے پر دلالت تو کرتی ہے، لیکن اس کی دلالت اس وقت صحیح ہوتی جب یہ پایا ثبوت کو پہنچتی، لیکن یہ روایت پایا ثبوت کو پہنچتی نہیں ہے. اس میں ایک راوی ہے محمد ابن اسحاق، تدلیس کا عادی تھا، مدلس ہے، اس نے ان کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے، سما کی تصریح نہیں کی. لیکن اصول اور قانون یہی ہے کہ جب مدلس راوی صیغہ عن سے روایت کرے تو اس کی روایت ناقابل قبول اور مردود ہوا کرتی ہے، لہذا یہ روایت پایہ ثبوت کو نہ پہنچنے کی وجہ سے خاصہ ہونے کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود یہ دو رکعتیں پڑھا کرتی تھیں، بہرحال یہ دو رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، خاصہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے ہاں اس بارے میں کوتاہی کی جاتی ہے، عصر کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ دو رکعتیں نہیں پڑھی جاتی. ایک اور بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس منع کی بھی جو حقیقت ہے وہ کم ہی لوگوں کو پتا ہے. سنن نبی داؤد کے اندر پورا باب موجود ہے، من رخص فیہما اذا کانت الشمس مرتفعا، کہ جب سورج بلند ہو تو اس وقت تک عصر کے بعد نماز پڑھنا ممنوع نہیں ہے. اور دلیل کے طور پر حدیث پیش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ کہ لا تصلوا بعد العصر، عصر کے بعد نماز نہ پڑھو، الا ان تصلوا والشمس مرتفعات، ہاں مگر اس حال میں کہ جب سورج بلند ہو. تو جب تک سورج بلند رہے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج بلند رہے، جھکے نہ، زرد نہ ہو، اس وقت تک عصر کے بعد نفل نوافل پڑھنے کی اجازت ہے، چھٹی اور رخصت ہے، منع نہیں. ممانعت کا وقت سورج کے زرد ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو یہ حدیث واضح ہے اس بات پر کہ عصر کے بعد جو نماز پڑھنے کی ممانعت ہے وہ ممانعت مطلقاً نہیں ہے، علی الاطلاق نہیں ہے. تو بہرحال عصر کے بعد والی ان دو رکعتوں پر جتنے یہ پانچ چھ اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی قابل اعتناء نہیں ہے جو واقعی عذر بن سکے، اور یہ دو رکعتیں بھی ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اور صحابہ نے بھی پڑھی ہیں، اور یہ آپ کا خاصہ بھی نہیں ہے. تو یہ ملا کے ساتھ عصر کی کل دس رکعتیں بنتی ہیں. اسی طرح تین فرائض ہیں مغرب کے، اور مغرب کی اذان سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے. کہ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو. تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، جو چاہتا ہے وہ پڑھ لے. اسی طرح سے بخاری کے اندر آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے بین کلی اذانین صلاۃ، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، اذان و اقامت کے درمیان نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو مغرب سے پہلے دو رکعتیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور آپ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح مغرب کے بعد والی دو رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن رات میں 12 رکعتوں پر حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 فجر سے پہلے، 4 زہر سے پہلے، 2 زہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد. تو مغرب کے بعد والی 2 رکعتیں تو ثابت ہی ثابت ہیں. پھر یہ کل 7 رکعتیں مغرب کی بن جاتی ہیں. اور اسی طرح عشاء کی بھی کل 15 رکعتیں پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 2 رکعتیں فردی نماز سے قبل، اسی حدیث کی وجہ سے جو آپ نے پہلے سنی ہے صحیح بخاری کے حوالے سے. کتاب الاذان باب بین کلی اذانین صلاۃ لمن شاء، حدیث نمبر 627 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین کلی اذانین صلاۃ، کہ ہر اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے. تو اس حدیث سے بھی عشاء کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں ثابت ہوتی ہیں. کچھ لوگ عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو 4 رکعتوں کا ثبوت کتاب و سنت میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالی ہیں. 4 عشاء کے فرائض ہیں، اور اسی طرح عشاء کے فرضوں کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. صحیح بخاری کتاب العلم باب الثمر فی العلم، حدیث نمبر 117 میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ٹھہرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر آئے اور آپ نے 4 رکعتیں ادا کیں اور اس کے بعد آپ سو گئے. تو یہ 4 رکعتیں عشاء کے بعد والی ہیں، جن کو عموماً کچھ لوگ 2 سنت اور 2 نفل کا نام دے دیتے ہیں. اسی طرح وتر 1, 3, 5, 7, 9 جتنے بندہ پڑھ لے نماز وتر، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور وتروں کے بعد 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم باب جامع صلاۃ اللیل ومن نام عنہ او ماردا، حدیث نمبر 746 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل موجود ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو انہیں پورا ثواب ملتا تھا، اگر ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں تو ہمیں آدھا ثواب ملے گا. بیٹھ کر نماز پڑھنے سے پورا ثواب ملنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی تھی کہ نفلی نماز بیٹھ کر پڑھے تو نصف ثواب ملتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کا فرمان ہے کہ بیٹھ کر آدھا ثواب ملتا ہے اور خود بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں، تو خاصا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی پڑھے تو ان کو پورا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح یہ دلیل ہوتی ہے خاصے کی کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں اس معاملے میں۔ صحیح مسلم، باب جواز النافلہ، قائما و قائدا و فعل بعض رکعت قائمۃ و بعدها قائدا، یہ حدیث نمبر 735 ہے۔ تو یہ وتر اگر تین مقرر کریں عشاء کے بنا لیں تو کل 15 رکعتیں بنتی ہیں عشاء کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو یہ کل ملا کے 48 رکعتیں بن جاتی ہیں، 4 فجر کی، 12 ظہر کی، 10 عصر کی، 7 مغرب کی اور 15 عشاء کی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، ان پہ دوام اور ہمیشگی کرنی چاہیے، کیونکہ سنن نبی داود کے اندر حدیث نمبر 864 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا، پہلے فرد نماز کا حساب ہوگا، فرد نماز میں کمی کوتاہی نقص ہوا تو اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس میرے بندوں نے فردوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھی ہوئی ہے، اگر پڑی ہوئی ہے تو فردوں کی کوتاہی کمی اس سے پوری کر دی جائے، تو نماز کے حساب میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اگر بندے نے صرف پڑھے ہی، فرد فرد ہو، نفل پڑھے ہی نہ ہو، بلکہ نفل پڑھنے والوں کو مذاق اڑاتا رہے اور فردوں میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو انسان اگر فردوں میں کوتاہی کرے آخر انسان ہے، کوتاہی ہو ہی جائے گی، تو نفل اس کے پاس موجود نہ ہوئے تو پھر فردوں کی کمی کو تاہی والا جو نقصان ہے وہ کدھر سے پورا کرے گا۔ تو لہذا فرائض کو بھرپور انداز میں ادا کرنا چاہیے اور اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اہتمام رکھنا چاہیے، تاکہ فرائض کی جو کمی کو تاہی ہے اگر کبھی کچھ رہ جاتا ہے، کچھ کمی اور نقص واقع ہو جاتا ہے نماز کے دوران، تو اس کے بندے کے نوافل سے اس کے فرائض کی جو کمی ہے وہ پوری کر لی جائے، کل قیامت کے دن اس کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ۔